بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. برنامج يتو إلقوا كتك سلسلة يكسبهم زيا منهج أهل السنة والجماعة، نعقيدة يا أهل السنة والجماعة، نيوكو ترتبواه كتكاكوا لنغانيا واتكوا الله تبارك وتعالى. محاضرة هي مكوين داني يميزي ميويلي ليوبيتا، نقو توفيق يا الله تبارك وتعالى يجمع قبل هي تليويزا كماليزا أو كماليزا رسالة هي. Na leo tuko katika kuzungumza kipengele kimoja ama viwili peke yake katika risala hii. Na kabla ya kuzungumza kipengele hichi, nitapenda kutanguliza tanbihi. Tanbihi maana yake ni uzinduo, kuwazindua baadhi ya watu. Tulipokuwa tunaishi katika jamii ya Waislamu ambao kila mmoja ana mapenzi na sunna, na kila mmoja ana mapenzi na mtume sallallahu alayhi wasallam, haya ni madai. Kila utakayemuona muislamu madai yake ni kwamba anampenda mtume, na madai yake anaipenda sunna, na madai yake anaitetea sunna na kuitangaza sunna. Haya ni madai ya kila mmoja katika wanaharakati wa Kiislamu katika nchi yetu na nje ya nchi yetu. Kama wanavyosema wenyewe wa Arabu ya kwamba kullu yad'i wasla bi Layla, kila mmoja anadai kwamba yeye ndio yuko karibu sana na Layla, kila mmoja anampenda Layla, kila mmoja sasa mimi nampenda Layla, mimi nampenda Layla. Wa Layla tu la tuqirru bi dhalik, lakini Layla mwenyewe anawakatalia kwamba si kweli kama watu hao wananipenda. Haya ni maneno wanayozungumza Waarabu. Sasa maneno haya unamsikia mtu anazungumza, ni mtu wa bid'a, anazungumza yeye anapenda sunna na anatangaza sunna na hudumia sunna. Mwingine ni muharibu wa sunna dhahiran wa batina, lakini na yeye pia anatangaza anapenda sunna, analingania sunna. Hali hii imekuwa kwa wale watu wasojua ni nini sunna na ni nani watu wa sunna, basi wao kila atakayesema basi atakuwa ni mtu wa sunna. Lakini kwa wengi pia wakawa wameweka alama maalum. Ukimuona mtu ana ndevu na ukimuona mtu amevaa nguo fupi, amevaa kilemba ama kofia, basi huyo ni nani? Mtu wa sunna. Bwana mseme, si ndio alama ya mtu wa sunna hiyo? Au hiyo ndio alama ya mtu wa sunna kwa watu wengi sana, kwamba mtu wa sunna ni yule ambaye nguo yake fupi, amevaa kilemba, amevaa kanzu, ameachia ndevu zake. Tusema hiyo sio alama ya mtu wa sunna, hiyo ni alama ya Uislamu. Hizo alama zinaonyesha kwamba mtu huyo ni nani? Ni Muislamu, sio mtu wa sunna. Kuna uwezekano mtu akawa ni mtu wa sunna, yani mtu akawa ni Muislamu lakini akawa si mtu wa sunna. Mtu anaweza kuwa ni Muislamu lakini akawa sio mtu wa nini? Sio mtu wa sunna. Tusema kila mtu wa sunna ni Muislamu, lakini si kila Muislamu ni mtu wa sunna. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu unathibiti kwa mtu kwa kutamka shahada. Mtu akisema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Muislamu, hukumiwa kwa dhahiri yake, umetamka hivyo ni Muislamu. Lakini huyo Muislamu aliyetamka hivi, je, akishatamka hivyo tayari ni mtu wa sunna? Jawabu si hivyo, si kweli. Anaweza kutamka hivyo akawa ni Muislamu tu na sio mtu wa sunna. Na mtu atakapokuwa ni Muislamu na hajaingia katika sunna, hajasalimika. Mtu akiwa Muislamu na asiingie katika sunna, basi hajasalimika. Ile milango saba ya moto wa jahannama haijafungwa kwake. Itabaki wazi baadhi ya milango. Nikibaki wazi itakuwa na haki ya mwenye kustahiki nayo kuingia. Hivyo katika silsila yetu mwanzoni kabisa tulizungumzia sunna na watu wa sunna, lakini pia tukazungumzia nafasi ya sunna katika Qur'an. Sasa mimi leo nitapenda kuzungumzia kipengele hichi tu cha sunna. Nitakifafanua kipengele hichi kwa ibara ambazo zimekuja ndani ya Qur'ani na ndani ya hadithi za Mtume, lakini pia na kauli za wanawachuoni. Sababu ya kufanya hivi ni ili tufahamu kwamba unaposema fulani ni mtu wa sunna, basi uwe na vigezo. Ukiambiwa fulani ni mtu wa sunna, mtu kivipi ni mtu wa sunna? Hebu tueleze, umejuaje kama ni mtu wa sunna? Au una kigezo gani cha wewe kutuambia kwamba fulani ni mtu wa sunna? Mtakuwa mnaelewa vizuri. Katika jumla ya darasa zetu zilizopita, katika ukurasa wa sita kulikuwa na mlango uliokuwa ukizungumzia as-sunnatu wa ahluha, sunna na watu wake. Yaani ni kina nani watu wa sunna? Ikawa kuna taarifu ya lugha. Tunaposema taarifu ya lugha, maana yake matumizi ya sunna katika lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu, mtu anaposema sunna anamaanisha nini? Yakawa yamekuja maneno kutoka katika kamusi ya lugha ya Kiarabu, kitabu kikubwa mashuhuri sana kinaitwa Lisanul Arabi. Ni kamusi ya lugha ya Kiarabu. Hii wanairejea watu wote watu wa sunna na wasiokuwa wa sunna wote wanarejea kamusi hii lisanu la arabi katika juzu ya 12 katika ukurasa wa 225. Al-Imam Ibn Arabi anasema fakalimatu sunna fi lugha idha tutlaq, fakalimatu sunna fi lugha, neno sunna katika lugha ya Kiarabu idhan ni kwamba tutlaqu ala tariqil masluk, ala tariqil masluk linatumika kwa maana ya njia inayopitiwa, njia inayopitwa inaitwa sunna. Kwa maana ya kwamba at-tariqu alladhi salakahu al-awailu fasara maslakan liman ba'dahu, njia ambayo walianza kuipita wa mwanzo, walipopita watu wa kwanza katika ile njia ikabakia athari ya alama ya njia, ikapelekea walokuja baada yao wakitafuta njia wanapita pale. Mfano hapa kuna majani, kuna njia, pakiwa na majani patakuwa na njia, lakini wakipita watu mwanzo hapa panabaki athari ya kwamba hapa kuna nini, kuna njia. Kwa hivyo wewe utakayokuja baada yao unapita pale, unapita kwenye njia hiyo, inaitwa sunna. Sasa maneno kama haya yamekuja katika Qur'ani, katika surati al-Ahzab katika aya 62, Allah tabarak wa taala sema sunnatullahi fil ladhina khalu min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maana yake ni kwamba tariqatullahi subhanahu wa ta'ala fi mu'amalati amthali haula, utaratibu wa Allah na njia ya Allah katika kuamiliana na watu waovu, sunnatullahi, njia ya Allah anavyoamiliana na watu waovu, fil ladhina khalu, kwa wale waliopita katika waovu, min qablu, hivyo ndivyo anavyowaadhibu, kama alivyowaadhibu wale, utaratibu wake waovu wengine atawaadhibu hivyo hivyo. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, na hautakuta hata siku moja katika taratibu ya Allah ya kuamiliana na watu waovu kuna mabadiliko. Kwa hiyo likatumika neno sunna kwa maana njia ya kuamiliana na watu waovu. Kwa hiyo sunna katika lugha ya Kiarabu ina maana nini? Njia. Ikiwa ina maana ya njia, maana yake inaweza kuwa nzuri na inaweza kuwa mbaya. Sawa sawa. Inaweza kuwa nzuri na inaweza kuwa mbaya. Ialami inaitwaje? Njia. Sawa eh? Na ya mchanga, rough road, zote njia. Ya porini, njia. Zote njia, inaweza kuwa nzuri na inaweza kuwa mbaya. Sasa katika lugha ya Kiarabu hiyo ni maana ya sunna kwa maana ilivyokuja. Lakini wanawachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa walipoizungumza sunna katika lugha ya Kiarabu wakaipanua kwamba wanapozungumza sunna katika dini wanakusudia nini? Yaani inapozungumzwa neno sunna katika dini linakusudiwa nini? Al-Imam Abu al-Qasim rahimahullah ta'ala At-Taymi Al-Asbahani anaeleza kwenye kitabu Al-Hujjatu fi Bayani Al-Mahajja maana ya neno sunna wanapozungumza wanawachuoni wanapolitumia katika dini linatumika vipi. Anasema qala ahlu lugha, wanasema watu wa lugha, sema watu wa lugha, maana yake watu wa lugha ya Kiarabu. Unapoambiwa watu wa lugha ya Kiarabu unaelewa vipi? Unaelewaje? Unaelewaje kisa? Wamesema watu wa lugha, wewe unakuwa umeelewaje? Wanaifahamu lugha ya Kiarabu. Wale ambao wanaifahamu lugha ya Kiarabu. Mwingine anaweza kufanua kidogo? Wamesema watu wa lugha, wewe unakuwa umeelewaje? Wataalamu wa ile lugha, wajuzi wa ile lugha ya Kiarabu wamesema. wamesema wadaktari, madaktari wa watoto. Sawa? Manake hawa ni watu ambao wamefanya takhasisi kwa watoto, kwa hiyo wanawajua vizuri watoto. Sawa? Sasa na katika dini kuna watu na mambo yao. Sasa watu wa lugha wanaobobea katika lugha tu ni wataalamu wa lugha ya Kiarabu. Wanaposema wataalamu wa lugha ya Kiarabu, wewe mbaya si mtaalamu wa lugha ya Kiarabu, mimi siwezi kuwasikiliza, basi wote kwa si mzima. Simuelewa vizuri. Sasa hawa wataalamu wa lugha ya Kiarabu, al-Imam Abu al-Qasim anasema hivi, wanasema as-sunnatu, neno sunna, as-saira, as-sira wa tariqa, ni mwenendo na ni njia. Sunna katika lugha ya Kiarabu ni mwenendo au ni nini? Njia. Faqauluhum, hivyo wanapolitumia hili neno katika dini, wakasema fulanun ala sunna, huyu bwana yuko kwenye sunna, au min ahli sunna, au wakasema fulani ni katika watu wa sunna, wanamaanisha kwamba ai huwa muwafiqun litanzili wal athar, muwafiqun litanzili wal athar, ameafikiana, yuko sambamba na tanzili. Tanzili ni Qur'ani iliyoteremshwa kutoka kwa Allah kupitia Jibril alayhi salam kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani ambayo imesifiwa kwamba na Allah ndani ya Qur'ani, la yaatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Qur'ani haijiwi, haiwezi kuingiliwa na batili mbele wala nyuma. Yaani huwezi kuingiza batili kwenye Qur'ani ikabaki, haiwezekani. Tanzilu min hakimin hamid, imeteremshwa Qur'ani kutoka kwa Allah mwenye hikma na mwenye kuhimidiwa. Kwa hiyo mtu anapovitwa fulani ni mtu wa sunna, fulani ni mwana sunna, maana yake huyo mtu amewafiki. Nikisema kuwafiki ninakuwa naeleweka vizuri. Kuwafiki kwa Kiswahili chepesi maana yake ni ha? Amefuata. Ha? Amekubali, amewafiki, amewafikiana, amekubaliana, amekwenda sambamba na nini? Na Qur'ani. Kwa mtu wa sunna, jambo la kwanza ayuko sambamba na nini? Na Qur'ani. Lakini wal athari, na yuko sambamba na maneno kutoka kwa Mtume na mwenendo wa Mtume. Athari yuko sambamba na Qur'ani na yuko sambamba na hadithi, kwa maana ya kwamba akifanya ima kategemea kwenye Qur'ani na hadithi au kategemea kwenye hadithi, lakini havuki sehemu hizi mbili. Mambo yake yote ni muwafiq, muwafiqun litanzili. Mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? Anakuwa mtu huyo ni muwafiqun, ameafikiana na Qur'ani na ameafikiana na hadithi za Mtume. Fil qawli, kwenye neno lake akizungumza amewafiq, kapatia hivyo. Wal fi'li, na kwenye kitendo chake akitenda, kapatia hapo. Sawa sawa, maneno na matendo, anakwenda muwafaka na Qur'ani na nini? Hadithi. Mfano wa maneno kama tunazungumza, sawa, akisema anapatia Qur'ani, amepatia nini? Hadithi. Mfano wa matendo yako mengi, kuvaa, kutembea, kula, kuamiliana na watu, biashara yeye na watu, anapatia nini? Sunna. Tuelewana vizuri. Anasema al-Imam Abu al-Qasim ya kwamba li anna sunna, kwa sababu neno sunna linapotumika katika dini, la takunu ma'a mukhalifati llahi wa mukhalifati rasuli, siku zote haliwi pamoja na mtu anayekwenda kinyume na Allah na anayekwenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mwanachuoni wa kwanza anaitumia neno sunna katika lugha ya nini? Ya Kiarabu. Wataalamu wa lugha ya Kiarabu wanaposema kwamba fulani ni mwana sunna, yuko hivi. Tufahamiane vizuri. Maneno yake na matendo yake yameafiki Qur'ani na sunna. Mwanachuoni mwingine anaitwa al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala anasema kwamba kwenye kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikami anasema was-sunnatu hiya at-tariqul masluk, sunna ni njia inayopitwa, sunna ni njia inayopitiwa. Fayashmulu dhalika, neno hili linapotamkwa katika dini linakusanya atamassuku, mtu kushikamana bima kana alayhi huwa ay rasulillah, kushikamana na yale alokuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wal khulafa'u rashiduna, na wale makhalifa wake wema waongofu. Sunna ina maana ya kwamba mtu ashikamane na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na makhalifa wake waongofu. Makhalifa wa mtume walikuwa ngapi? Wanne. Wa kwanza wao walikuwa nani? Sheikh Abu Bakar Siddiq. Na wapili wake alikuwa nani? Sheikh, khalifa wa pili alikuwa nani? Umar ibn Nahy, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Na khalifa wa tatu alikuwa nani? Walid ibn Abi Talib, Uthman ibn Nahy, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Na wanne alikuwa nani? Ali, Ali ibn Khattab, na mdogo wake na Umar. Ali ibn Abi Talib, na sio Ali ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib. Hawa makhalifa wanne wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao waliongoza utawala wao kama utawala wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume hajafa, anawataka waislamu wote duniani wafuate mwenendo wake na mwenendo wa hawa, yani kauridhia mwenendo wao na akaupa jina kwamba mwenendo wao ni sunna kama wa kwake. Kwa hiyo mtu hatoitwa mtu wa sunna ila ashikamane na mwenendo aliokuwa nao mtume na mwenendo waliokuwa nao hawa makhalifa wake. Tufahamiane vizuri. Katika yepi? Anasema al-imamu min al-i'tiqadat. Kwanza kwenye itikadi. Itikadi yako na itikadi ya mtume na hawa makhalifa wake sawa sawa. Sasa hili wewe uweze kujua kwamba itikadi yangu nilionayo na itikadi ya mtume na makhalifa wake ziko sawa, utajitumia njia gani? Sheikh Abdallah, utatumia njia gani ili ujue itikadi yako na itikadi ya mtume na makhalifa wake ziko sawa? Makotakiwa ushikamane na itikadi aliyokuwa nayo mtume na makhalifa wake. Utajuaje sasa? Hem, tueleze njia gani unatumia. Njia gani unatumia hii simu yetu? Sijui. Sio, wao simekosea jina lako, sio Abdallah. ningesema billahi. Eh. Jega ntumie. Ah? Kusoma. Kwa njia ya kujua itikadi ya mtume ni kuisoma itikadi ya mtume. Sawa. Akasema imamu wal a'mali, na upatie matendo yao. Matendo yako na matendo yao yawe sambamba, mtume na makhalifa wake. Tufahamiane vizuri. Na jambo la tatu, wal aqwali, na maneno pia. Wa hadhihi hiya sunnatul kamila, haya matatu ndio yaliokusanya ukamilifu wa sunna: itikadi, matendo na nini, na maneno. Haya matatu yawe sawambamba na vile yalivyokuwa kwa mtume na makhalifa wake, wewe ndio utakuwa umpatia sunna. Anasema al-Imam Ibn Rajab, wali hadha, na kwa utaratibu huu na kwa maana hii, kana salafu, walikuwa waliotangulia wema katika dini hii, wema waliotangulia katika dini hii, kadiman, wa zamani, manake matabi'i, waliosoma kwa masahaba, ambao masahaba waliosoma kwa mtume, na tabi'i tabi'ina, wanafunzi wa matabi'i waliosoma kwa wanafunzi wa masahaba matabi'i. Hao wa zamani ndivyo walivyokuwa wanasema la yutlaquna ismu sunna, la yutlaquna ismu sunna. Walikuwa hawalitumii neno sunna, yani kumuita fulani ni mtu wa sunna, fulani ni mwana sunna, walikuwa hawalitumii neno hilo, ila ala ma yashmulu dhalika kullu, isipokuwa litakapokuwa kwa mtu limeenea haya matatu: itikadi yake, matendo yake na maneno yake. Mfano, mimi naongea hapa, maneno yangu yakawa yamekwenda vizuri, yakaleta hamasa katika nyoyo zenu, akawinuka mmoja akasema takbir, nyinyi mwasemaje? Nikisema hivyo mmoja yule akisema, nyinyi mtasemaje? Logo bora mnasemaje? Allahu akbar, au sio? Sasa twauliza hapo hapo, tunasimama kwanza. Sheikh, samahani, umetuambia wewe mwana sunna, haya umetoa wapi? Hiyo takbir Allahu akbar imetoka wapi? Hem, tuambie kwenye sunna ya mtume iko wapi? Jawabu lake itakuwa nini? Kwa nini, na ubaya gani? Jawabu lake itakuwa ina ubaya gani? Sasa masala sio ubaya gani wala uzuri gani. Mizani ya kuijua kwamba wewe ni mtu wa sunna ni maneno yako yaambatane sambamba na ya mtume na makhalifa wake kwenye dini hii, kwa sababu hii sio bei ya dagaa ambayo unaweza kujipangia mwenyewe kadri unanunua sokoni, au sio? Umetoka Igombe na dagaa zako, unapanga bei wewe, au sio? Sasa bei ya sunna iko wapi? Hapo hamna bei ya sunna, hapo bei yako wewe ndio unajua mzigo wako umebeba vipi. Lakini hii sunna, hii takbira ni dini. Au mwingine akazuka swali wala nabi, nyinyi mtasemaje? Allahumma salli wa sallim. Tumuulize, mpata wapi? Mpata wapi? Nimepata inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ndo maana yake iko hivyo. Yaani hiyo aya ndo maana yake ya maneno unasema wewe. Si mnaelewa hapa? Kwa hivyo aweza kuwa anayeyafanya haya ana ndevu, ana kilemba, ana nguo fupi. Kwa wewe kuijua hii kanuni, tukikuuliza yule ni nani, watuambiaje? Mtu wa sunna. Ambia huyu si mtu wa sunna. So mtu wa sunna kivipi wakati ana kilemba, ana ndevu na nguo zake fupi? Mbona hiyo sio alama ya kujua kama ndo mtu wa sunna? Hiyo ni alama kwamba huyo bwana ni Muislamu. Hivyo alivyonavyo ni alama kwamba yeye ni nani? Muislamu. Lakini sio alama kwamba yeye ni mtu wa sunna. Katika matendo, juzi nadhani nyinyi wote mmesikia taarifa, vijana waliovaa ninja wameenda kuwa watu kuwaua watu msikitini wanaswali. Jamani, mtu anaswali yuko katika nyumba ya Allah, amesujudu, wewe unaingia na shoka ama na upanga unamchanja mpaka unammaliza, unamuua. Lakini wewe umekuja umevaa nguo nusu, nisfu saki, una ndevu, eh? Watu wa sunna. Ni watu wa sunna. Lakini kwa kile kitendo ni makafiri au ni Waislamu? Ni Waislamu. Lakini ni watu waovu. Sasa sio watu kupeana ibara, au mtu akiwa tu ana ile nembo kwamba kavaa kanzu, kavaa kana ndevu, ana kilemba, ushampa jina kwamba yeye ni nani? Ni mtu wa sunna. Pia hii haimaanishi kwamba wale wanaovaa suruali na shati ndio watumie hoja. Kwani kuvaa suruali, kuvaa kanzu ndio kuwa mtu wa sunna? Eh, ndio, kuvaa kanzu pia ni alama katika alama za watu wa sunna, kwa sababu si wanamuafiki mtume kwenye mavazi? Au kuvaa sio matendo? Katika matendo, wewe unatakiwa umuafiki mtume kwenye matendo, kuvaa kumo ama hakumo? Sasa hizo suruali za nini na mashati? Na wewe ufuate njia ya mtume ama si wewe ufuate njia ya mtume? Mnanielewa Kiswahili? Mavazi si yamo kwenye matendo? Tunakubali itikadi yako ni sawa na itikadi ya mtume, na matendo yako make matendo yako ya dhahiri na yako ya batin, yako ya dhahiri ya wazi na yako ya siri. Sasa walipokuwa hawa makatili waovu wenye tabia za kihutu na kitusi za kuchinjana kwa mapanga, wamejipamba na ndevu, wamejipamba na kofia, vilemba na kanzu fupi. Kwa hiyo wale watu wote walio katika shakili hiyo ndio wanafananishwa na wale sasa. Sasa wewe ukiingia Mwanza leo huna amani. Au una amani? Huna amani kwa sababu unafanana na wale jamaa. Na ndio alama za watu gani? Za magaidi. Unataka kumjua gaidi ana ndevu. Gaidi ana kofia au kilemba. Na wanasema kofia sio hizi zaidi. Kofia zao ni hizo. Hizi ndogo ndogo hizi. Ndio kofia zao. Ndio anavaa hivyo. Kwa hiyo sasa itabidi aweze kuvaa zile kubwa kubwa sasa. Togo. Au diache kabisa kuvaa kofia. Hana ndevu sasa. Ah, sasa kwa usalama wangu hii dharura hii. Unaenda saluni na parua zote. Sasa hii ni fitna imeingia. Lakini watu wakikaa kwenye sunna hawatadhurika. Ukikaa kwenye sunna kwa maana hii iliyozungumzwa hapa hautadhurika. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ameeleza maneno yake mazuri sana. Akasema hivi, as-sunnatu mithlu safinatu Nuhi. Mwenendo wa mtume, nikisema mwenendo wa mtume nitakuwa nimeeleweka. Kivipi nitakuwa nimeeleweka? Yaani Sheikh, nitakuwa nimeeleweka kivipi? Nikisema mtu atakaye mwenendo wa mtume, kwamba sunna ni mwenendo wa mtume, nitakuwa nimeeleweka vipi? Kwa sababu sunna maana yake ni njia au ni mwenendo. Mfahamiana vizuri. Sasa Imam Malik anasema as-sunnatu mithlu safinatu Nuhi. Mwenendo wa mtume yani sunna ni kama jahazi la Nuhu. Jahazi la Nuhu. Nadhani wengi kisa cha Nuhu umekisikia. Nuhu aliwalingania watu wake miaka 950. Anawalingania tauhidi miaka 950. Miaka mingi sana. Hii haimaanishi kwamba Nuhu alikufa na miaka 950. Nuhu alikufa na zaidi ya miaka 950. Hii ni miaka ya kulingania tu. Sasa kama alianza kulingania bado mchanga, kwa hiyo Nuhu aliishi miaka mingi. Anawalingania watu miaka 950 waseme la ilaha illallah na hawataki. Ilipofikia Nuhu amekata tamaa, akamwambia Allah, Rabbi, Mola wangu, inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, mimi nimewalingania watu wangu usiku na mchana. Falam yazidhum du'ai illa firara, ulinganiaji wangu haujawaongezea ila kuzidi kunikimbia na kuikimbia dini, hawataki. Wa inni kullama da'awtuhum, na mimi kila nilipokuwa nikiendelea kuwalingania, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, walikuwa wanaweka vidole vyao kwenye masikio wakiona naendelea kuongea. Wastaghshaw thiyabahum, wajifunika nguo zao, macho yangu na ya kwao yasioneane. Tawatatu, wakiona naendelea, wasaru wastakbaru istikbara, wanapinga, wanakanusha, wanakataa na wanafanya kibri ya hali ya juu, hawataki kumwelewa Nuh. Alipoona hali hii Nuh sasa akamwambia Allah, Rabbi, Mola wangu, kwa jamaa hawa na ukafiri wao na uovu wao, ninakuomba jambo hili, la tadhar ala al-ardi min al-kafirina diyar, usiache nyumba hata moja ya kafiri katika ardhi hii. Innaka intadharhum yudhillu ibadak, ukiwaacha watawapoteza waja wako. Wala yalidu illa fajiran kafara, hawazai ila kila anayezaliwa ni kafiri muovu. Yani mpaka Nuhu amekuwa na uzoefu na mimba za wanawake, kwamba kila mimba ikitoka mtoto wake ni kafiri. Na kweli miaka mingapi? 950 utakosa kuwajua watu. Ya? Sasa Nuhu aliambiwa na Allah atengeneze jahazi, safina, akatengeneza kubwa sana, ambalo ndani yake itakiwa abebe wanyama wa kiume na wa kike wote, kuku, mbuzi, ng'ombe, kondoo, ngamia, watu, ndege, jahazi hilo. Unafikiri ukiambiwa jahazi la kubeba watu wa Tabora mjini itakuwa na ukubwa kiasi gani? La kubeba kuku na mbuzi wake wa Tabora mjini, ukubwa wake itakuwa vipi? Labda ukiwa Tabora mjini ni kubwa sana, unaweza ukahama tu kwamba ukatafuta kijiji kidogo katika vijiji, afu unaambie mbuzi wa kile kijiji na kondoo wake na kuku zake na wale watu wake, ili jahazi hilo liwaenee, litakuwa na kubwa kama msikiti wetu. Ha? Zaidi. Hasa Nuhu akatengeneza jahazi kubwa. Watu wa Nuhu wakawamfanyia istizai wakimpita Nuhu, hivi wewe ziba? Hili ni jahazi kubwa kiasi hata kikusaidia kulipeleka baharini dadi? Manake wewe na wafuasi wako mnajulikana, sasa mtapelekaje hili jahazi? Wafanye istizahi Nuhu. Na kweli hata wewe ukikukuta watu wafanye hivyo, sasa utakucheka. Shekhe, hivi uko sawa sawa? Walitengeneza hili jahazi kubwa. Nuhu akatengeneza jahazi ikamaliza. Alipomaliza mwambie haya, waambie viumbe waingie. Viumbe wote wakaingia. Toka ingia. Lakini katika watu waliogoma kuingia, kipenzi chake mwanae, mtoto wake Nuhu. Nyie mwajua mtoto kwa mzazi nafasi yake. Nuhu anamwambia mwanae, mwanangu, ingia na wewe huko twende. Ndio baba, usipate shida bwana. Mimi usiingii, nitapanda mlimani. Mimi nikienda kule mlimani mvua haitanidhuru. Baba yake akamwambia, leo hakuna atakayesalimika ila aliingia ndani ya jahazi hili. Anambia hapana. Usipate shida. Wewe nenda tu. Mimi napanda mlimani. Baba anaingia kwenye jahazi, mtoto anapanda mlimani. Alipoingia baba kwenye jahazi na viumbe vishaingia vyote, kuku wa mumle, sijui kuna nini, vyote viko mle. Sasa mvua imeanza. Jahazi lile halikufunikwa juu. Manake lingefunikwa juu, Nuhu asingemuona mwanae kule mlimani. Lilikuwa wazi. Lakini ile mvua tone halikuingia kwenye jahazi. Mvua inanyesha juu, inamwaga maji, watu walio ndani ya jahazi wanaona. Mvua ikianza, kuna mtu anashtuka. Si watu wanaingia zao ndani tu, au sio? Eh. Sasa wakati mvua imenyesha imekuja na ardhi ikaanza kunyenyeka yatapika maji sasa. Kuna ardhi inatoa maji na mbingu inamwaga maji. Nyumba zikawa hazikaliki tena ndani. Inabidi watu watoke watafute na kimbilia wapi. Kwa hiyo haraka haraka utapanda juu ya paa au sio? Haraka haraka utapanda juu ya mti, maji ya kuja huko huko juu ya mti. Yale maji yalijaa yakafunika nyumba zote na zote zikaangamia na watu wote wakafa. Mtoto wa Nuhu yuko mlimani anashuhudia hayo na baba yuko ndani ya jahazi. Jahazi ilikuwa nchi kavu, hapo imekuwa iko wapi tena? Inaelea baharini. Lakini maji hayaingii ndani ya jahazi lile. Sasa Nuhu anaona yale maji yanakwenda. Yanapanda tu, mlima usiku kwa mdogo. Alipo likaja wimbi sasa. Baina ya baba na mtoto, wimbi hilo lapanda mlimani kwenda kumchukua kule mtoto wa Nuhu. Nuhu akapiga kelele, "Rabbi inna bani min ahli." Mola wangu, huyo mwanangu ni katika watu wangu. Anamwambia, "Innahu laysa min ahlika." Huyo sio katika watu wako. Watu wako ni walio ndani ya jahazi, huyu hayumo. Kwa wimbi likaenda kumpitia huko likampeleka. Kwa ikiwa mtoto wa Nuhu baba yake ni mtume, kalelewa kwenye nyumba ya utume, wahi unateremka nyumbani kwao, kuto kumfuata baba yake hakukumsaidia kitu. Imamu Malik rahimahullahu ta'ala akafananisha mwenendo wa mtume ni kama jahazi la Nuhu. Atakayeingia kwenye jahazi hili, marakibaha naja, atakayeingia ndani ya jahazi hilo atasalimika. Atakayeingia kufuata mwenendo wa mtume atasalimika. Naeleweka vizuri? Unapoambiwa atakayeingia katika jahazi hilo atasalimika, ukafuata mwenendo wa mtume katika itikadi, ukafuata mwenendo wa mtume katika matendo, ukafuata mwenendo wa mtume katika maneno yako, utasalimika. Kuna mwanamke mwingine alikuwa na mtoto mchanga akajifungua, mtoto kichanga. Yule mama naye alikimbilia mlimani. Wameeleza baadhi ya wafasiri, yule mama alipokimbilia mlimani na yeye maji yakamfuata kule. Utashuka yakifuata maji mlimani? Unapanda kwenda wapi? Hamna pa kupanda, wewe unalia tu. Na kilio chako hakifanyi maji yarudi. Maji ilipofika kiunoni kwa yule mama, mama akamtoa mtoto akampandisha kifuani kwake, maji yakaja kifuani. Mama anahangaika kuhusu mtoto, hajihangaiki kwa ajili yake tena yeye mwenyewe. Akamhamisha mtoto akaweka mabegani, maji yakapanda. Akamhamisha mtoto akamweka kichwani, maji yakapanda, akanyanyua juu. Maji yakaenda paka huko huko, yakapitia mtoto na mama yake akapeleka. Kwa nini alipitia? Ni dua iliyoombwa na Nuhu. Allah amwambia Nuhu, amwambia Allah, "La tadhar alal ardi min al-kafirina dayyara. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara." Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo atakayeingia kwenye jahazi ya sunna atasalimika. Atakayebakia nyuma katika jahazi ya sunna hatosalimika. Wa man takhallafa anha halaka. Atakayebakia nyuma ataangamia. Kwa hiyo ukitaka salama ufanye nini? Ukitaka salama ufanye nini? Ingia kwenye sunna. Tasalimika. Sasa ikiwa hii ndio sunna na hii ndio maana ya sunna, al-Imamu Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah ta'ala anasema hivi, wa ahlu sunna, na watu wa sunna, alladhina nadhkuruhum, ambao tunawazungumzia sisi, watu wa sunna tunawazungumzia sisi, ahlul haqqi, ni watu waliokaa kwenye haki. Waman adahum, na wasiokuwa hao, fa ahlul bid'i, ni watu wa bid'a. Kwa watu wa kusambuli ngapi? Mbili. Watu wa sunna na watu wa nini? Watu wa bid'a. Naeleweka vizuri? Watu sampuli ngapi? Ima wao ni watu wa sunna na ima wao ni watu wa nini? Watu wa bid'a. Tukikuuliza tablighi ni watu wa sunna au ni watu wa bid'a, utasema nini? Tablighi. Jamaatu tablighi ni watu wa bid'a au ni watu wa sunna? Sijui. Mimi nimetawakaf. Mimi sisemi ni watu wa sunna wala sisemi ni watu wa bid'a. Hakuna manzila baina manzilataini. Yani hakuna sehemu ya kusimama baada ya sehemu mbili. Ni pepo na moto, usiku na mchana. Sawa eh? Mwanaume mwanamke. Hakuna manzila nyingine. Sunna bid'a, tauhidi shirki. Hamna njia nyingine ya kuingia. Al-Imam Ibn Hazm yasema watakaokuwa sio watu wa haki basi ni watu wa bid'a. Fa innahum as-sahaba, tunapozungumza watu wa sunna, ahlu sunna, maana yake ni masahaba wa mtume radhiyallahu anhu. Masahaba wa mtume, sallallahu alaihi wasallam, hao ndio ahlu sunna. Tumefahamiana vizuri? Wa kullu man salaka nahjahum, na kila aloipita njia yao. Masahaba wa mtume walikuwa kitu adhana wasema Allahu akbar Allahu akbar mpaka mwisho. Je, wakija wengine wakasema wa ashhadu anna aliya waliyullah, watakuwa pamoja nao? Wakija wengine wakasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi siku ya Ijumaa kabla ya adhana, na wenyewe watakuwa pamoja nao? Wale waliopita njia ya masahaba, min khiyari tabi'ina, katika wabora waliokuja baada yao, matabi'i rahimahumullah, thumma ashabul hadithi, kisha waliofuatia wale watu wa hadithi, wa man tabi'ahum min alfuqaha'i jaylan fajayla, na wale waliofuatia wao kipindi na kipindi, ila yawmina hadha, mpaka leo. Kwa ahlu sunna ni kina nani? Ahlu sunna ni kina nani, shekhe? Haujua ahlu sunna kina nani? Shekhe, ahlu sunna kina nani? Ahlu sunna watu wafata maneno na matendo ya mtume sasa. Hao ni watu wa sunna. Hao ni ahlu sunna. Imam Ibn Hazm amesema watu wa sunna kina nani? Ahlu sunna ni kina nani? Eti shekhe, ahlu sunna kina nani? Imam Ibn Hazmi, nimemsema sasa hivi hapa, amesema ahlu sunna ni kina nani? Eti Sheikh Haji, barakallahu fiki wa jazakallahu khaira. Ahlu sunna ni nani, kina nani? Kasema Ibn Hazmi. Na watu wanapata haki kina nani? Maki kusema hivyo tatu, tunauliza swali la pili. Maki watu wote wako kwenye haki wanasema wao. Watu ahlu sunna ni wasahaba wa mtume. Hiyo yote ni tafsiri ya masahaba wa mtume. Kwa hiyo ukisema ahlu sunna ni masahaba wa mtume, shamaliza. Manake masahaba wa mtume hawakuacha moja la mtume, hawakuacha. Paka mwendo. Usama ibn Zaid alikuwa anatembea mwendo kama wa mtume. Leo sio watu watembea mwendo kama wa nani? Tupac. Eh? Au dali yule. Yule mwingine nani? Eh? Raymond. Huyo Raymond sikizi wa juzi tu. Ah, wadogo wadogo wale wenyewe walioigiza, ah, wasomaigiza wale. Hauliona watu wale marei wanapotembea? Watu bumani. Wanapovaa, wanapotembea, wanapoongea, wanapojifanya wapole. Kumbe machizi. Sasa ahlu sunna ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam akasema hivi, au man iqtada bihim min al-awwama wa man iqtada bihim, na wale walioigizia hao, Kwa hiyo wewe unapowaigilizia masahaba, unapowaigilizia watu wa hadithi, umewaigilizia watu gani? Masahaba. Wewe utakuwa ni nani? Ahlus sunnati wal jamaa. Wakiwa mashariki ya ardhi au magharibi ya ardhi. Sasa ahlus sunnati wal jamaa wanaitwa ghuraba, wageni wachache sana. Wana mji wetu wa Tabora. Kwa nini nimezungumza maudhui hii, nimechagua kipengele hichi? Kwa sababu Waislamu wa hapa na wa maeneo mengine, kila mwenye ndevu au kila mwana harakati anaitwa mtu wa nini? Mtu wa sunna. Kila mwana harakati mtu wa sunna. Hata alomchinja mwenzake msikitini ndani, mtu wa sunna. Hata alofamia mabucha ya Wakristo wakawapiga, ni watu wa nani? Wakristo wamechinja nyama zao, mmeambiwa mkanunue, simuache msende kununua, mwende kuwapigia nini? Kwamba haki ya kuchinja ni ya kwetu. Mbona Christmas yao mnakula wakioletini pilau? Kwa nini wali wao hamuachi? Huu ni uadui. Dini haina uadui wa kiasi hicho. Ikiwa Mayahudi waliweza kumchinja mbuzi wakamtia sumu wakampelekea zawadi mtume akapokea, mnye mwafikiri vipi hapo? Walikuwa na uadui na mtume ama walikuwa hawana uadui? Mtume alikuwa hajui kama Mayahudi ni maadui zake? Alikuwa anajua. Walipoenda kumpelekea ile mbuzi, aliwaambia amechinja Muislamu au kachinja Myahudi? Aliwauliza. Walipoenda kumpelekea ile mbuzi, aliwauliza, mlipochinja mlisema bismillah au mkusema? Aliwauliza. Au alikula tu? Si alikula. Alafu ile nyama ikamwambia mtume, mimi nina sumu. Mtume akaitema. Mguu wa mbuzi, mtume alikuwa anapenda dhiraa. Dhiraa ni kile kipande kile cha mbuzi cha mguu. Kina nyama safi kabisa. Kwa wale wanaozoea kula mbuzi wanajua. Kwenye kuku na kwenye paja. Umeelewa? Mtume akaweka mdomoni ile nyama, inamwambia mimi nina sumu. Mtume akaitema. Ambaye nani aliyepika nyama hii? Wale walomletea akamwambia ni fulani, yule mwanamke alikuwa anaitwa Zainab wa Kiyahudi. Mbamleteni, kaletwa yule mwanamke. Kwa nini umetia sumu? Jamaa amegundua kama kuna sumu. Naye hakumficha, akamwambia mimi nimetia sumu ili ufe. Kama wewe sio mtume utakufa. Ukifa tumesalimika na maneno yako. Kelele mjini kila siku. Tumechoshwa sisi. Sabora ufe. Na kama ni mtume hautakufa. Sasa kuna sahaba alipewa kwa ashakula tayari. Sasa sahaba jamaa haiwezi kumwambia na sumu bwana. Yule alikwenda yule. Sumu ilikuwa kali sana. Yule sahaba akafa. Yule mwanamke akauliwa kwa sababu ya kifo cha yule sahaba. Baada ya pale mtume hajawaambia tutawachinja na kuwapiga makafiri wote na kuanzia leo tena wasipike wala wasichinje. Hakusema hayo maneno. Sasa ni mazoea ya watu kwamba wanaharakati wote ni watu wa sunna. Hii ni dhana sahihi au potofu kwa maana hii? Potofu. Tunaposema kwamba hawa sio watu wa sunna na hawaitaki sunna, watu wanakasirika. Analeta farqa mjini. Sasa analeta farqa mjini. Na watenganisha Waislamu. Sasa hebu saidieni tufundishe vipi ili watu waijue sunna. Tumie njia gani? Na katika matendo ya mtume ni kula. Sawa? Unapoletewa chai kilioni ukanywa, umefuata sunna umekhalifu? Ili uwe mtu wa bida unatakiwa ukhalifu ufanye bida ngapi? Hebu saidie. Si moja tu inakutosha? Sio mpaka ziwe uende kwenye maulidi, uende kwenye miraji, uende kwenye fitima, uende kwenye arobaini. Useme hivi, hizo zote hazina ugomvi, si moja tu. Na hiyo moja mbona utaki kuiacha? Au kwako sio bid'a? Tukumbiana vizuri. Ulikuja mfumo Kristo hapa mjini, si wengine hatukuhudhuria, ikawa ni illa na dosari, watu wote wa sunna wameenda ila yeye tu. Sasa ile ni sunna? Baada ya kuzungumza ule mfumo wa Kristo umeondoka madarakani, sasa liko kanisa, sasa mtakoma, inaendesha nini? Inaendesha nchi kanisa, au nyinyi hamjui? Hamjui? Si mmeshaanza kusema serikali yote wampangwa wao tu, wao pangwa wa nini na kuhusu wewe? Si Muislamu? Mnaelewa au nimewagusa? Basi huko napaacha. Kwa hiyo tunapohitaji kuifundisha sunna, si tunaamini kabisa kuna watu watachukia kwa sababu tutawagusa. Sunna ikiwa na maana hii, mimi kisema lazima nitakugusa tu, si nitakuchomolea wapi, nitakugusa tu. Na nikikugusa wewe ndugu yangu, mimi na wewe ni kama mikono miwili, wanawe mikono hii. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema waislamu ni kama mikono miwili, mkono mmoja ukichafuka mwingine wamuosha mwenzake. Sisi tumezoea kula ugali mchana, au sio? Mara nyingi usiku wengine wanakula kama mandazi tu wanalala, wengine hawali, wengine wanakula za chai tu, wengine wanakula za ubwabwa basi. Sasa ukila ugali ukachelewa kunawa, unasemaje ule ukoko wake unaobakia mkononi? Ha? Chukulia ule ugali wa muhogo sasa. Acha sembe ambayo ukiroweka hivi tayari. Uwe wa muhogo, gundi ile. Sasa huu mkono mmoja utaweza kunawa nao? Mkono ambao haukula wa kushoto waanza kumuosha mkono wa kulia kwa kumkwangua. Sawa? Inapokuwa ule uchafu hautoki kwa kutumia ule mkono, ule mkono unachukua watu wa gani? Unatafuta stiliwaya. Unakwangua kwa kutumia stiliwaya, au sio? Au utachukua mchanga au utasubua kwenye jiwe. Hivi lengo ni kuumiza ule mkono au ni kusafisha? Sasa mimi ninapozungumza makosa ya watu fulani ni kuwasafisha mapenzi. Nisipozungumza hawatajua makosa yao. Wewe utakaposema tusiyazungumzi makosa, watajuaje kama wanakosea? Ile sunna itabakia vipi safi kwenye kafa lake wakati tayari ishachafuka? Mnanielewa ndugu zangu? Kwa hiyo hapa mjini, katika mji huu, hakuna kazi ngumu kama kuitangaza sunna katika mji huu. Na wengi wanaogopa. Kwa nini? Kwa sababu wana sunna wengi ni afkasti. Nikisema afkasti mnaelewa? Ukiambia huyu ni afkasti wa Kihindi, maana yake nini? Kachanganya baba Muafrika mama Muhindi. Maana yake mtu ana sunna baadhi alafu na bid'a baadhi. Huyu ndo afkasti, afkasti wa sunna. Sasa hatua kidini hatutakiwi kumwacha katika hali hii. Tunataka tumwambie hiyo sio sunna na hii ni sunna, ili awe katika watu wa sunna. Ndio lengo. Nadhani mmenifahamu vizuri. Kwa hiyo na imani tukiondoka hapa kila mmoja akijua maana ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Au bado haijulikani? Bado haijulikani. Ha? Imejulikana. Tubadilikeni tuingie kwenye jahazi ya sunna sasa. Ni kazi kidogo kwa sababu unaweza ukapiga hesabu, unajua kwenye begi, kwenye kabati nina suruali 80 na mashati 70, kanzu ziko mbili. Sasa tazivaje? Tazivaje? Kwa hiyo kila ukipiga hesabu ya kuzivaa haikubali. Sawa? hivyo hivyo. Tashabahu bilkirami wa illam takum mithlahum, jifananisheni na wazuri hata kama hamko kama wao. Ukiwa unawapenda watu utajifananisha na wao na utapenda kuwa nao, sawa sawa. Bwana mmoja katika hadithi ya Anas ibn Malik katoka kijijini amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakutana na Mtume mlangoni, anamwambia Mtume, ya Rasulullah mata saa, Mtume wa Allah anauliza kiyama kitakuwa lini? Ndio swali lake hilo moja tu. Yaani katoka nyumbani kwake anawazi hivi, kiyama kitakuwa lini? Kiyama kitakuwa lini? Na kweli ukikijua kiyama una haja ya kujua kiko lini, kwa sababu sio mchezo habari ya kiyama. Mtume akamwambia hivi, wama a'adatta la, na wewe kiyama umekiandalia nini? Maana swali kwa swali, sio swali najibu. Kuna maswali mengine hayana majibu, majibu yake ni maswali hivyo. Ukishajibu ndio unapewa jibu, jibu lako sasa. Yule bwana akamwambia Mtume hivi, ma a'adattu laha kabira as-sala, na katika riwaya kathiru as-sala, sijaandaa swala nyingi wala sadaqa, wala sijaandaa sadaka nyingi wala siyam, wala sijaandaa somo za kutosha. Ni hizo za kawaida Ramadhani mpaka Ramadhani. Maki sunna siziwezi, mvivu wa kufunga. Sina Alhamisi wala Jumatatu wala masiku meupe. Ramadhani mpaka Ramadhani. Na sala zangu ndizo za fardhi, ya dhuhuri, alasiri, magharibi, isha, subhi. Sadaka zangu ndizo za ujanja ujanja. Nikipata 20 natoa, nikikosa basi. Kwa hiyo sijaandaa vingi hivi. Walakinni uhibbu Allah wa rasulahu. Nilichokiandaa mimi nilicho nacho, ninampenda Allah na Mtume. Angalia majibu ya huyo jamaa. Majibu yake kwa Mtume, anampenda nani? Anampenda Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Jawabu ya Mtume akamwambia hivi, anta ma'a man ahabatta. Wewe hicho kiyama kikija utakuwa na umpendaye. Atakuwa na nani jamaa? Atakuwa na Allah na Mtume. Mnafikiri atakuwaje siku ya kiyama? Nyinyi mnafikiri atakuwaje? Atakuwa na huzuni. Atakuwa na hofu. Atakuwa na uoga. Atakuwa na furaha. Aliposema yale maneno Mtume kwa yule bwana, ni maneno yaliyochemsha masahaba kwamba utakuwa na umpendaye. Kwa hiyo kama ni mkeo, utakuwa na nani? Utakuwa na mkeo umpendaye. Kila mmoja na mpendaye, wewe utakuwa na nani? Huyu jamaa atakuwa na Allah na Mtume, wewe utakuwa na nani? Mnanielewa? Lakini Anas ibn Malik akasema hivi, wallahi hatukufurahi sisi kwa baada ya kufurahi kwa Uislamu kama jawabu ya Mtume alivyomjibu yule bwana. Masahabu walifurahi sana. Kwa nini walifurahi? Kwa sababu wanampenda Allah na Mtume. Kwa hiyo mapenzi yao yakafika mahala pake sasa. Sasa Anas akasema hivi, wa inni uhibbu Allah wa rasulahu, na mimi nampenda Allah na Mtume, wa Abu Bakr wa Umar, na nampenda Abu Bakr na Umar. Wa illam a'mal bimithli amalihima, hata kama sintakuwa na uwezo wa kuyafanya matendo yanayofanywa na Abu Bakr na Umar, lakini nathibitisha ndani ya moyo wangu na mdomoni kwangu kwamba ninampenda Allah na Mtume na Abu Bakr na nani na Umar. Na wewe anza kuhesabu, unasema Allah na Mtume na Abu Bakr na Umar na mke wangu na bosi wangu. Sasa bosi wako yuko tofauti na Allah na Mtume, utaenda wapi sasa? Utagawika katikati? Mnaelewa vizuri? Wakati Mtume amekuja, tuchukulie kanzu ni vazi la Waarabu, tuchukue hivyo wanavyotaka watu kwamba kanzu ni vazi la Waarabu. Mtume naye ndani Muarabu. Salman al-Farisi ni Muarabu. Salman al-Farisi ni mtu wa Fursi. Suhaibu ni mtu wa Rome, Roma huko. Bilali Mwafrika. Walikuwa wanavaaje? Hivi Waafrika hawana mavazi yao ya asili? Waliyevaa kina Bilali. Ha? Sasa sisi wa Afrika tujiweke kwenye mizani. Tuna mavazi yetu ya asili ambayo ni suruali na shati. Ni kweli? Ah, nisaidieni, sisi ndio Afrika wenzangu wa Bantu. Suruali na shati ndio mavazi yetu ya asili. Mavazi yetu ya asili ni mgonge. Tuvae ngozi sasa. Nani yuko tayari kuvaa ngozi hapa? Au kaniki? Kaniki? Eh? Nani yuko tayari kuvaa kaniki hapa? Lakini wazungu mavazi yao ya asili ni suruali na shati. Mantalo. Mavazi yao ya asili. Mavazi ya wazungu ya asili ni hali. Na haya walikuwa wakiyajua masahaba. Umar ibn Khattab akawa anawakataza Waislamu, ole wenu kuvaa nguo za watu wa Waajemi. Maana wa Waajemi ni wasiokuwa Waislamu, makafiri, wazungu. Achani, maana nchi zazidi kufunguliwa, kwa hiyo watu wanaingia katika michanganyiko, wanaacha mavazi yao ya mtume wao. Wanaanza kuigiza mavazi ya Waajemi. Akawakataza. Sasa sisi wa Afrika, sisi sio Waarabu. Lakini mtume wetu alipokuja, kaja kutufundisha Uarabu au kaja kutufundisha Uislamu? Uislamu. Kwa hiyo mafundisho ya mtume yatakuwa ni Uarabu au ni Uislamu? Katika mafundisho ya mtume kuna mavazi au hakuna mavazi? Yalikuwa mavazi gani? Kwa wanawake kwanza tuanzie. Yalikuwa mavazi gani kwa wanawake? Kanga na mablausi. Mavazi ya wanawake wa Waislamu walikuwa wanavaaje? Mahijabu. Si ndio hivyo? Na mavazi ya wanaume walikuwa wanavaaje? Vikoi. Wasiokuwa na vikoi baba zao mashuka. Mtu anajipiga shuka lake safi. Kama la Masai, lakini wenyewe hawatembei. Wanafunika moja wanaacha moja. Kwa kufunika mwili wote. Kwa mtu apigia kishuka lake, lingine apigia kiunoni, lingine ajifunika zake juu. Wale wasiokuwa na nguo. Na waliokuwa na nguo walikuwa wanavaa masuti na tracksuti au walivaa kanzu. Na wewe mwenyewe mdomo wako unakubali na moyo wako unakubali kama kanzu ndio vazi lako. Kataa na usikatae. Ndio maana ukitaka kuoa huendi kununua suti, wakimbia ibadhi kutafuta kanzu nzuri nzuri. Na ukikuta hakuna, piga simu Dar es Salaam kwa ndugu yako, bwana nenda msikiti wa Mtoro pale nitafutie kanzu nzuri, mwezi ujao naoa. Kwani uliambiwa kanzu ni nguo ya kuvolea? Kanzu haifanyi ndoa isihi wala ndoa isisihi. Kanzu ni vazi lako wewe mwanaume, linakustiri, unapendeza. Hivi hamjioni nyinyi mkivaa makanzu mnapopendeza? Hata polisi wanakuogopeni. Ah, maustadi wale. Kunda amna lolote. Eh, mkiwa kwenye gari wande watano. Akipiga tu mkono. Asalamu alaykum. Ah. Safari njema ya. Mnacheka yule wote kaze. Lile vazi, ile haiba ya Uislamu inawatisha. Hata vibaka, majambazi wengi wamevaa makanzu mjini. Watengeneza mazingira wasijulikane. Ukivaa hivi umestirika. Sasa watu waingie kwenye jahazi ya sunna pasina kuangalia. Ukimwambia mtu mwenendo wa mtume ni huo, anakuuliza ni sunna muakkada au ni mustahabu? Wewe uliambiwa ufuate ipi? Umeambiwa ufuate mwenendo wa mtume. Mwenendo wa mtume, mwenendo wa lazima, mwenendo wa khiari. Sasa mfuate gani? Mwenendo wa khiari, mwenendo wa lazima ndio nini? Mfuate mtume alipokanyaga na yeye kanyaga. alipoinua mguu na wewe inua mguu, aliposema sema, aliponyamaza nyamaza, alipoitakidi itakidi, alipoabudu na wewe abudu. Tumefahamiana vizuri. Ili tuwe watu wa sunna lazima tukubali kubadilika. Lakini katika kubadilika kwetu tutakwazana na wengi. Tutakwazana na wengi ambao wanataka rangi mbili kwenye dini. Haya nimeyazungumza kwa kuonyesha kwamba katika mihadhara yetu itakayokuwa inaendelea kuja na darasa zetu za Ramadhani tutabainisha sana mambo haya. Kutawagusa wengi. Tutawagusa wengi. Kuwagusa kwetu hakuna maana kwamba ni kuwafedhehesha au ni kuwadhalilisha au ni kuwanyongesha. Kuwagusa kwetu waache na watu wajue huo sio mwenendo. Ndio lengo. Huo sio mwenendo. Na kunyamaziana sio kutibu magonjwa. Lakini kuelezana ndio vizuri. Tufahamiane vizuri. Sasa tunahitaji tuingie kwenye jahazi ya sunna. Basi penda wewe mwana sunna wa kwanza. Kuna shekhe mmoja hapa mjini aliniita. Akaniambia wewe ulikuwa mpinzani wa sunna. Wewe ulikuwa mpinzani wa sunna hapa mjini, tunapata tabu sisi kwa ajili yako. Yaani mimi. Mimi kwa namsikiliza. Na leo umekuja, si tunakutangulia kwenye sunna, unatutoa kwenye sunna. Sikumjibu. Akasema mwenyewe mpaka Allah alipomjalia kunyamaza, nikamuiza tayari. Basi nashukuru. Kainuka zangu nikaondoka. Unafikiri ningemjibu nini? Nikawa nakwambia wewe huko kwenye sunna, maki huko kwenye sunna, kwani wewe umo? Hivi mtu wa sunna akiburuza suruali ni mtu wa sunna? Mbona hata jamaa anayekunja amemzidi uzito kama mwenzake akunje, apunguze matatizo. Huwezi kuwa mtu wa sunna wamaliza sabuni na israfu hiyo. Kitambaa kinachakaa, israfu hiyo. Wamchosha mkeo kufua, israfu hiyo. Au humchoshi. Ile ile ukunja haja za michanga pia. Sasa ihsani kwa mkeo iko wapi? Na kwa Mola wako iko wapi? Vipi washukuru neema ya Mola wako? Si ukata tu suruali ya kwako, hela za kwako, mwili wa kwako, na utaadhibiwa wewe kwa nini? Kwa nini uadhibiwa kwa suruali yako? Hebu sasa hivi kuna faida gani ya wewe kuadhibiwa kwa ajili ya suruali yako? Kati Sheikh, kuna faida gani mnabii? Sheikh unaweza kuniambia faida moja tu. Zaidi ya kwamba wale masharobaro wenzako watakuona nayo tu. Mashaallah. Maana kumevaa suruali ulivyoishusha na ile kiatu chako imekaa kwenye kiatu nusu. Ukikata kile kipande kapula mtoto yatoka. Eh? Tatizo nini buti lako 1050 na suruali kwa ya jinzi 1045 una 95 wewe. Ukipiga shati 1040 umevaa laki na 30 na kidogo. Sasa unaona kijana yule. Unakipita sasa unamwona kijana yule. Sasa wenzako walipita kando unamwona karuni yule afa kadidimizwa hivyo hivyo. Sasa una faida gani? Tukimnyamazia anayeburuza nguo ataendelea kuburuza, inabidi tumwambie. Shekhi acha kuburuza nguo zako upata dhambi. Haimaanishi atumpendi, huko ndo kumpenda, si ndo ataacha? Tukimnyamazia anayenyoa ndevu ataendelea kuwa na kidevu cheupe kama mkewe, tambia hapana, haifai. Ziache ndevu zako wewe mwanaume baba, simba wewe. Jitambue wewe mwanaume, Allah anakupenda akakupa ndevu, mwanamke kamnyima. Hawa nakupenda cha. Kawachagua wanaume wote kawapa ndevu. Na wanaume walokosa ndevu ni kwa bahati mbaya tu. Allah kawachagulia mtihani wao wakose ndevu. Kuja tangulogo tu. Eh, viache hivyo hivyo. Ndio Allah amependa wewe akuone hivyo. Acha hivyo bosi. Ah, mimi zangu zinaota vibaya, nitakuwa nazinyoa. Ah, usizinyoe. Ziache hivyo hivyo. Hivyo vibaya ndio kwa Allah vizuri. Usizinyoe ndevu zako. Ndevu ni heshima ya mwanaume. Nimalize, kuna binti mmoja aliolewa. Kijana alipeleka posa akamwoa binti yule. Yule kijana alipopeleka posa alikuwa mashallah kavaa vizuri, kupendeza. Kapeleka posa na watu wanamjua. Siku zote katika mazingira ya wazi utakapomuona mtu anasali pindi vitano umeshamshuhudia huyo ni Muislamu sawa sawa. Sawa sawa eh? Ukamuona kaachia ndevu zake, kilemba chake, kanzu yake, alhamdulillah. Fulani amekuwa pamoja na watu fulani. Sawa eh? Hii ni dhahiri kwamba yule ni katika wale watu wa sunna wanavaa vile na huyu bila shaka atakuwa kaliko pamoja nao. Mengine yatafuatia baadaye sasa. Kijana apopeleka posa akakubaliwa. Kumbe yule kijana maskini zile ndevu kaziachia kwa kupata mkumbo tu. Akajui faida yake. Zile kanzu anazozivaa anavaa tu kupata mkumbo tu lakini hajui faida yake. Alipoenda kupeleka posa akakubaliwa kuoa siku ya harusi. Kabla hajaenda kuoa akaenda saluni akanyoa suti. Zote kaparua, kidevu kwa chombe. Kama cha mchumba wake anayemoa. Sasa kaenda kuoa. Siku zote wanawake wako nyumbani, wanaume wako wapi? Msikitini. Ndoa imefungwa tayari. Na ndoa za kisunna hakuna mambo ya kushikana mkono wewe na mkeo. Kuna kina mama watakubebea mzigo wako, watakupelekea nyumbani. Kwa utakuta. Sawa. Hamna haja wewe kwenda kufungamana na wanawake, kupigana vikumbo, kushikana mikono, mtembee kibega bega. Haina haja. Wapo dada zako, mashangazi, manani watakubebea mzigo wako, watakuletea. Wewe ukitoka zako hapa, nenda zako na jamaa zako nyumbani kule mkaandaizeni walima kwa ajili ya kurudi. Ile ile mambo yako, mke wako utamkuta tu kama dua utamwombea huko huko kama nini, kila kitu huko. Ukipenda ukamsalimie mle ndani kabla hawajamchukua, sawa, nenda akamsalimie waone wakwe zako, lakini usishughulike kushikana mkono na mkeo, ndio mtoke wote nje waone kama ni mkeo. Yule ni wakwako tu, ukimshika mkono wakwako, usipomshika wakwako. Sasa yule kijana mke kashapelekwa nyumbani, akaenda kwa mkewe sasa. Binti namuona jamaa anaingia, kabadilika. Salamu alaikum, wa alaikum salamu. Alipomnyoshia mkono bidaha, usinishike. Mi, vipi? Asa, usinishike. Mi ndo mmeza, hapana, wewe sio mume wangu. Mi fulani bili fulani, ba? Wewe si. Ilikuwa siri chumbani, presha zote zimekwisha. Raha imekuwa huzuni. Anakataliwa siku ya harusi. Akatoka nje akamwambia mzee wake, bwana mke wangu ananikataa bisa mume wake. Anambia haitawezekana vipi? Haiwezekani. Wazee wakaingia, vipi binti? Sasa uso mume wangu. Kivipi so mume wangu sasa? So mume wangu. Kakataa so baba. Baba imeharibika akili. Wakaitwa wazazi wa binti, wazazi wa mzee, wa kiume, mashehe wakaja, baraza limewekwa. Haya vipi wamkataa huyu sio mmee? Ambe ndio, huyu namkataa sio mmee wangu. Kwa nini? Huyu ni fulani bin fulani sema, ndio ni fulani bin fulani sio mmee wangu. Tupe maelezo. Aliyekuja kuniposa mimi alikuwa na ndevu. Nilipomuona ile shakili yake na anafungamana na watu wa sura ile, yuko nao pamoja, nikajua na yeye katika wale. Kabadilika. Lakini amekuja kwangu hivi sasa. Angekuja hivi mimi sikubali kuolewa na yeye. Kwa hiyo mimi simkubali kwanza sasa hivi. Wewe unasemaje ukiwa wewe? Hebu hamisha hiyo sura kwamba ndio wewe. Wazee wakatazamana. Ewa vipi? Kweli? Mashaka mnasemaje? Ah kweli. Sasa unasemaje? Anasema kwamba angekuja hivyo asingemkubalia kumuoa. Lakini alipokuja katika ile sura anayojua ndio sura ya Waislamu wanaume iko hivyo. Akamkubalia muoa. Sasa midamu kaibadilisha basi. Bwana unasemaje? Analia. Ikabidi bwana watengane na mwanamke mpaka ndevu ziote. Wewe unasemaje? Kama inakukuta wewe unasemaje? Hawa ndo wanawake wa Kiislamu sasa. Wanaujua thamani ya ndevu. Sasa ukizima ndio ndevu na usinyoa utajua madhara yake. Hawezi kujua. Na kuzisema, maki nikuwatakia kheri hawa wanaonyoa. Nadhani mmenielewa vizuri. Nilikusudia tuijue maana ya sunna. Tunaposema kwamba hawa si watu wa sunna ama hawa hawaitaki sunna, maana kivile wanapokwenda sivyo. Mwenendo wanaokwenda nao sio, tutafika lini? Tunahitaji watu waijue sunna, wataijuaje? Sasa kuna baadhi ya watu watumie nafasi zao, watumie pesa zao kuziwia isijulikane sunna. Na kuna mashaka washakuja kushakula kiapo. Wakasema tunaapa tutahakikisha tunauzuia uwahabi hapa mjini. Sio uwahabi, hii ni sunna mtume. Sisi sio mawahabi bwana. Sisi sio mawahabi wala sisi sio answari sunna. Sisi ni ahlu sunnati wal jamaa. Au tuite ahlu hadith wal athar. Au tuite as-salafu salih. Tumefahamiana vizuri. Haya mimi nilikusudia leo kuyatibia mkazo. Tumeyasoma, lakini hii ndio dawa yetu na tunatangaza mjini hivi. Nini mloka hapo ndio mtakiwa mlipe nguvu dawa hii. Kwa mali zenu, kwa nguvu zenu, kwa sauti zenu, kwa nafasi mliokuwa nayo, kila mmoja kwa nafasi yake hakikishe sunna inaenea katika mji huu. Nadhani tumefahamiana vizuri. Haya niliyokusudia kuleta kwenu leo tukiwa tunauelekea mwezi wa Ramadhani na barnamji zake zinaandaliwa na imani mpaka tukifika siku mbili tatu ama baada ya wiki hii tutakuwa tumetangaza barnamji ya mwezi wa Ramadhani itakuwa namna gani. Lakini tushirikiane kuipeleka sunna mbele. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كما كنا مسواري مويني او متاتو او موجي تتوى نفس هيو لكن يسيما ايه اللي تويز قروبي تكا ونليل ونبيكم لكين وجزاكم الله خير. من صلى الله ونوليزا كوسيننا ما كونغمانو كونفانو labda limeitishwa kongamano la wanawake ama liwe la wanaume, lakini wataishi pale katika ilo eneo la tukio kwa muda labda takribani siku tatu, watapika hapo na watakula hapo. Je, swala hili la wanawake, labda chukule mfano wa wanawake kuishi katika labda msikiti kwa muda siku tatu kwa ajili ya masuala ya kidini, ni katika sunna ama ni katika bid'a? Wanawake kufanya makongamano wakakaa kwenye sehemu maalum ya msikiti kwa muda wa siku tatu, wanapika hapo na kula hapo, ni katika sunna au ni katika bid'a? Jambo la kwanza, wanawake kutoka majumbani na kutengewa mahala maalum wakasomeshwa dini yao ni sunna. Wanawake kutoka majumbani kwao wakatengewa sehemu maalum wakasomeshwa dini yao kwa muda wote ni katika sunna. Mtume aliwaambia wanawake wapange siku na nyumba na mahali pa kukutana na mtume atenda kuwafundisha. Hiyo sehemu ya kwanza. Ikiwa jambo hili litapelekea wanawake kusafiri, ikiwa jambo hili litapelekea wanawake kusafiri kutoka mji kwenda mji mwingine, hawataruhusiwa kwenda ila wawe na maharimu zao. Kaka, baba, mume, mjomba, mtoto wa kiume, mtoto wa mume wa kiume, mtoto dada yake wa kiume, maharimu zake, mmoja wao atembee naye, aende naye kule, asende peke yake. Ni haramu mwanamke kusafiri peke yake, ni haramu. Hiyo ni hali ya pili. Kwa ikiwa watakuja katika hali hii watapata madhambi. Hali ya tatu, ikiwa wanawake wale ni wa mji ule, waende pale wasome na warudi nyumbani kwao wakahudumie familia zao. wasome, wakimaliza kusoma warudi majumbani kwao wakahudumie familia zao, watakuja muda mwingine tena. Haitakuwa sawa kuwaweka wanawake kuanzia asubuhi mpaka asubuhi, wakati wale wanawake wana waume zao wanahitaji huduma zao, na wale wanawake wana watoto wao wanahitaji huduma zao, kwa sababu ofisi ya mwanamke nyumbani kwake. Kwa hiyo asomeshe yule mwanamke na apewe muda wa kurudi kuangalia familia yake, ile masomo yasidhuru familia yake. Kwa sababu wanawake waliokuwa kwa Mtume walikuwa wanakwenda wanakaa wanasoma, na baada ya masomo wanarudi kwa majumbani kwao. Ni tofauti na wanaume. Hiyo. Na itakuwa makosa kama wale wanawake yale wanayosomeshana sio yaliyo katika sahihi ya dini. Itakuwa haramu kwenda, kwa sababu ni haramu kusoma kwa mtu wa bid'ah. Na ni haramu kutega sikio lako kumsikiliza mtu wa bid'ah. Makosa. Haifai. Kwa mwanamke kusafiri bila mahrimu yake anapata dhambi. Kwa hiyo anaenda anapata dhambi na akirudi anapata dhambi. Kwa hiyo muda wake wote ana madhambi ile mwanamke. Wallahu a'lam. Sasa mimi niko na swali. Kuna aya hapo umeiongelea Nuhu alayhi salam kwamba alikuwa akiwalingania watu, wakaleta kiburi wakageuka wakaondoka. Na katika darsa nyingi nazisikia kwamba kiburi ni vazi la Allah. Na vile vile kiburi ni kukataa haki na kudharau watu. Sasa swali langu nalijengea kwamba kama kiburi ni vazi la Allah kama anavyozisikiza darasa, je, Allah anakataa haki na anadharau watu? Swali langu linansumbua kwenye kichwa. Kiburi, kibri ni vazi la Allah, na Allah atawadhibu wenye kiburi. Na kibri ni kuwadharau watu na kuikataa haki. Je, Allah anawadharau watu na anaikataa haki? Ndio swali lake lilikuwa. Yeye ndio mwenye haki atakatalia wapi? Yeye Allah ndio al-haqu. Ndio yeye mwenyewe haki anajikataa. Haijikataa, haikataliki. Na kuwadharau watu, Allah kinyume cha dharau ni nini? Sababu anakuheshimu wewe. Hiyo sio sifa katika sifa za Allah. Lakini Allah ni rahimu kwa waja wake. Ana huruma na mapenzi kwa waja wake. Haya ni sisi wanadamu. Ili unijue mimi nina kiburi, ni pale umenifikishia haki nikaikataa, au sikuikataa lakini nikakudharau wewe ulionifikishia haki. Sasa kibri, ile neno kibri ni vazi la Allah. Wewe usilivai vazi hilo. Allah kaileta haki na Allah kakutaka wewe uwaheshimu watu. Ukiwadharau watu ni kosa kubwa, ni dhambi. Na ukiikataa haki ni dhambi. Mtume aliambiwa tawadhau, nyenyekeeni. Anasema auha Allahu ilayya kama qala alayhi salatu wasallam an tawadha, nyenyekea. Mtume aliambiwa na Allah awe mnyenyekevu, asiwadharau watu. Siku moja mtume kakaa akajiwa na malaika. Yule malaika anamwambia, Allah amenituma kwako uchague uwe ni abdan rasula au uwe ni malakur rasula. Chagua moja katika hivi viwili, uwe ni mfalme mtume ama uwe ni mja wa Allah mtume. Malaika katumwa hilo na Allah aje kumwambia mtume. Mtume yuko na Jibril. Mtume akageuka kumshauri mwalimu wake Jibril na rafiki yake. Mbona mshauri vipi? Jibril akamwambia mtume, anta waba, nyenyekea. Nyenyekea. Akamwambia bal abda rasula. Mimi napenda kuwa ni abdu na rasul. Akanyenyekea. Aliponyenyekea Allah akamnyanyua. Man tawadaa rafa'ahu Allah. Atakayenyenyekea akawa mnyenyekevu, Allah atamuinua, nafasi yake itakuwa ya juu na heshima yake itakuwa kubwa. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Atakayejikuza na kunyanyua, Allah atamporomosha kama anavyoporomosha wengine mjini. Jinyanyue, promoka mpaka muuza kahawa na kudharau. Sahabda kitu. Kwa nini? Kwa litakabur. Kakataza Allah. Allah ni mutakabir. Yeye sifa yake. So sisi sifa yetu. Sisi ni wanyenyekevu, watiifu. Kwa hivyo, nadhani itakuwa kidogo umeelewa. Swali la mwisho kama lipi? Swali la mwisho kama lipi? La mwisho. Naam. Shemi, swali langu ni kwamba swali langu linahusiana na juu ya dhikri. Sijajua kama nitakuwa nimetoka nje ya mada au la. Lakini swali langu linahusiana juu ya dhikri. Ni kwamba kwa watu nafundisha kwamba yani inatakiwa kwamba kila binadamu au tuseme kila Muislamu kwamba kwa siku afanye dhikri. Asubuhi na jioni. Asubuhi aite dhikri 300. Yaani amswalie mtume mara 300. Amswalie mtume mara 100. Aite istighfar mara 100. Na yani asema ile subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wahdahu la sharika mara 100. Aite istighfar mara 100 na pia amswalie mtume mara 100. Hiyo hiyo asubuhi kwamba inakuwa imeshatumia mara 300. Kwa asubuhi imeshaisha. Afanye hivyo tena na jioni ikiharibia muda kwa yani kuanzia asili na kuendelea mpaka kutoka kwa jua. Mara 300 hivyo hivyo. Sasa sheni kwa nataka nipate ada utaratibu da kwamba hii ni ipo katika dalili au ni kwamba iko ndio hapo unapotoka kasi sijaelewa. Kwamba adhikari mtu anatakiwa afanye mara 300 asubuhi na mara 300 jioni. Hii ipo katika taratibu za dini au ikoje? Hii ni ya Muhammad Ilyas. Si unamjua? Muhammad Ilyas unamjua? Muhammad Ilyas ni Muhindi aliyoasisi jamaa ya tablighi. Miongoni mwa itikadi zake ni kuabudu makaburi. Hii taratibu haipo kabisa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hakuna hadithi juu ya hilo. Hakuna hadithi juu ya hilo. Kwa hiyo wewe ukiona kama mara 300 asubuhi mara 300 jioni wewe umekhalifu sunna ya Mtume. Zipo dhikri ambazo zimepewa idadi. Na zipo dhikri hazina idadi. Zipo dhikri za kusoma asubuhi na zipo dhikri za kusoma wakati wote. Zipo dhikri za kusoma jioni na zipo dhikri ambazo hazisomwi jioni. Sasa palipokuwa idadi ifanye ile idadi. Ukiweza. Palipokuwa hakuna idadi usiweke idadi. Sio umeshaelewa vizuri. Sasa hawa ya taratibu ya kufanya dhikri 300 asubuhi na 300 jioni ni matablighi. Na hawa matablighi muongozo wao na usuli wao wa dawa ni wa Muhammad Ilyas. Na Muhammad Ilyas ni mtu wa bid'a. Na bid'a ni upotovu. Na upotovu ni motoni. Kwa inawezekana kwa dhikri hiyo hiyo kaenda motoni. Na amali yoyote ikishajengwa kwenye bid'a haina thawabu. Haina thawabu. Imekuja hadithi ya kufanya tahlili la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mara 100 ipo. Na ipo mara 10. ukiweza kumi unafanya kumi, ukiweza mia moja unafanya mia moja. Ya kumswalia mtume mara 100 haipo. Kaileta wapi? Kaitoa wapi? Kuna. Kuna hadithi ya kumswalia mtume mara 100. Bali kuna hadithi ya bwana mmoja aliyekwenda kwa mtume, akamwambia mtume nikuswalie mara ngapi kwa siku? Akamwambia mashita, utakapotaka. Akamwambia mimi nitafanya maombi yangu nusu nikukuswalia wewe na nusu nitafanya dua zingine. Tumekwambia izid fa huwa khairun lak. Kiongeza ni khairi kwako. Ndio thuluthi. Thuluthi nitakuwa nakuswalia wewe tu. Kingine itabakia ndo dua zangu zingine. Kanda, wa izid tafawwa khairul lak. Ndio kama sasa mimi siombi tena dua. Mimi nitakuwa nakuswalia wewe tu. Kwa hiyo unapotaka kuomba dua ya dagaa, samaki ni ya nasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala kazi yake ni kumswalia mtume. Sio maana yake yani hizo katika dhikri zake ambazo hazina za kawaida. Sio asubuhi wala sio nini? Sio jioni. Kuna dhikri zimewekwa ni baada ya swala tu ya fardhi. Kama ukitoa salamu katika swala ya fardhi kuna dhikri zake. Bas, sasa uwezi kusema kwenye tarawih. Uwezi kuzihamisha hizo, haiwezekani. Huwezi kuzipeleka kwenye swala ya sunna, haiwezekani. Kwa pale palipowekwa na sisi tunaweka hapo hapo. Alipoishia mtume tunaishia hapo hapo. Iliwekewa idadi tunaipeleka kwa idadi. Ambayo haikuwekewa idadi hatuweki idadi. Sasa huku kuweka idadi hiyo ni makosa. Kwa ukifanya kwa idadi hiyo unapoteza malipo yako. Lakini sio maana yake watu wamekataza kumtaja Allah, hapana. Ulimi wako uembichi kwa kumtaja Allah. Kosa ni kuweka idadi. Na hapa kutatambihi moja mimi naomba kuitoa. الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فقه العبادات أمله أليس سؤال يخص تسبيح تسبيح مزجوا شانغا زيله أنا يسبواتي كنا زيله كنا بيله كما كنا بقى في كدولة ونا فجأة سكوه يفيتو ها نكنا بيله كما في كنجر فلان يفيتو نفوتا تسبيح نسبح. Ikiwa mtu atatumia kwa kuhesabia kujua idadi tu ya kuhesabu hamna kosa. Lakini kuivifanya vile mbele za watu ni ria. Watu wakachukua Sheikh Ibn Uthaymeen kahalalisha. Alafu Sheikh Ibn Uthaymeen alipozungumza vile ameleta maelezo ya madhara ya kutumia yale. Yanatosha mtu kuacha. Miongoni akazungumza katika faida za kutumia vidole vyako. Hivi vidole siku ya kiyama vitatamka. Wewe ulikuwa unamsabihi Allah kwa kutumia vidole hivi. Zile shanga zitamkia wapi? Sitaziacha. Lakini kutumia vidole vina faida na wewe. Mtume aliwaambia wanawake wamsabihi Allah kutumia vidole. Na watoe sana sadaka. Na yeye mwenyewe mtume alikuwa anatumia vidole na hakuna aliyekuwa akimtaja Allah kama mtume. Hakuna. Amepokea hadithi Imam Tirmidhi na wengine asema Abdullah ibn Umar tulikuwa tukikaa na mtume tunahesabu mara 100 akisema Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim kwenye majlisi moja. Yani hapa tumekuja kukaa sisi mtume anasema tu mara 100 yani masaa anahesabu tu mpaka wanafika 100. Hebu angalia mtume alivyokuwa anamtaja Allah. Ina maana akiacha dhikri anaingia kwenye ibada nyingine. Kama ni darsa, kama ni nasaha, kama ni nini. Lakini muda wote mtume alikuwa anafanya nini? Anamtaja Allah. Na wala kumtaja Allah sio kukohoa na kupiga makelele barabarani. Kukohoa tu ha ha ha. Kama sio kuharibikiwa na akili kitu gani? Ama tatizo. Wamekuja wanawake hapa mjini wanakohoa. Kuanzia saa 7 sisi zana mpaka karibu na asubuhi kukohoa tu. Wamewaacha waume zao na kuja kwenye maulidi kukohoa tu. Sifujo hiyo. Kasema hiyo ni ibada, ibada gani zile? Hamna ibada ya hivi, ibada za kichizi hizi. Kwa hiyo kikubwa ni kuelimisha watu. Acha. Acha. Ama kumtaja Allah ni hifadhi kubwa sana, ina faida kubwa sana kumtaja Allah. Ni ibada kubwa sana. Inashinda jihadi. wameshtuka wapigane watu wa jihad. Lakini sio kumtaja Allah kwa kukohoa kama vile. Kumtaja Allah kwa nidhamu alivyomtuma kimtaja Allah. Allah alimuokoa Nuhu kwenye bahari, nani? Yunus kwenye bahari, kwenye tumbo la samaki. Kwa dhikri peke yake. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun. Angelikuwa sio katika watu wenye kumsabihi Allah, angekaa kwenye tumbo la samaki mpaka kiyama. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu anamdhukuru Allah, ikawa sababu ya kutoka kwenye tumbo la samaki. Na dhikri ya Allah inamtoa mtu katika shida nyingi sana. Zingine hata usijui. Inaweza kutokea kitu kikubwa sana, lakini kwa sababu ya dhikri kikawa kidogo sana. Na kama ulikuwa unamtaja Allah ikatokea jambo, basi jua ungekuwa humtaji kwa kubwa kuliko lile. Kwa mdomo kumtaja Allah ni kitu cha msingi sana. Lakini sio kwa utaratibu huo. Na wewe ukawa unatembea barabarani na tasbihi yako. Asalamu alaykum, wa alaykum salaam. Bebe asubuhi bwana. Safi bwana. Sasa kuna vile vinaendelea kuivuta tu, wavuta vipi? Eh? Hii habari ya asubuhi inajeni katika fikri. Si mnaonaga? Wale madarueshi. Halafu ukitembea na tasbihi wajifananisha na madarueshi. Yeye sio darueshi, sio tembelea nini? Kama wewe una vikao vyako ndani vya kumtaja Allah, si mtajie chumbani kwako na tasbihi yako. Jifungie chumbani kwako tasbihi yako ajili ya idadi. Lakini kumbuka wakati huo wa kwamba lau ungalitumia vidole ungekuwa na fadhila nyingi sana kuliko tasbihi yako. Na inapokuwa maslahi mawili, angalia lilokuwa bora zaidi kuliko lilokuwa chini. Eh? Waambiwa kula na kijiko ni sawa, lakini kula kwa mkono ni bora zaidi. Utakula na nini sasa? Kula kwa mkono upate ubora zaidi. Lakini kama unaona kama wewe na kishari watakaza kwa kijiko, sio haramu kutumia kijiko. Au sivyo? Nadhani tumefahamiana vizuri. Na namuomba Allah tabarak wa taala tusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, na atulipe sote kheri kwa kupoteza muda wetu kukaa na kuyasikiliza maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah ajalie kikao chetu hichi na muda wetu huu tuliotumia katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama.